Zostawisz to. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 19 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro dowiemy się, co dalej z wnioskiem o referendum na temat Konstytucji. Na 11 zaplanowano oświadczenie prezydenta. W sądzie pokazano całe nagranie z paralizatora, którym rażono Igora Stachowiaka. We Wrocławiu była kolejna rozprawa w procesie czterech byłych policjantów. Po awarii komputera sytuacja na belgijskich lotniskach wraca do normy. Samoloty znowu mogą latać. Prezydent poinformuje jutro, co dalej z referendum o Konstytucji. Kancelaria Andrzeja Dudy podała wieczorem, że jego wystąpienie zaplanowano na 11. Wcześniej mówiło się, że prezydent w najbliższym czasie złoży do Senatu wniosek o rozpisanie referendum. W połowie czerwca Andrzej Duda przedstawił propozycję 15 pytań referendalnych. Dotyczą one m.in. zmiany lub uchwalenia nowej Konstytucji, zagwarantowania w ustawie zasadniczej wsparcia dla rodzin, czy kwestii członkostwa Polski w Unii Europejskiej i w NATO. Później poinformowano jednak, że pytań będzie nie więcej niż 10. Prezydent chce, aby głosowanie było 10-11 listopada, jednak ostatecznie zdecyduje o tym Senat w głosowaniu. Izba Wyższa mogłaby się zająć wnioskiem na posiedzeniu, które zacznie się 24 lipca i potrwa 3 dni. Pokazano cały 11-minutowy film nagrany z paralizatora, którym rażony był Igor Stachowiak. W sądzie we Wrocławiu była trzecia rozprawa w tej sprawie. Na ławie oskarżonych zasiada czterech byłych policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień i torturowanie 25-latka. Prokurator Anna Kijak-Głęborczyk mówiła, że mundurowi zastosowali więcej niż jeden środek przymusu bezpośredniego, bez uzasadnienia. W tym urządzenia ta serwisba, podczas gdy pokrzywdzony miał założone kajdanki na ręce trzymane z przodu oraz nęcał się fizycznie i psychicznie nad pozbawionym wolności Igorem Stachowiakiem i trzykrotnie użył z odległości urządzenia ta serwisba, co spowodowało pokrzywdzonego cierpienia fizyczne. Dopiero teraz, po 2 latach od śmierci Stachowiaka, biegły informatyk będzie mógł zbadać paralizator, którego użyto wobec 25-latka. Ekspert dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że to budzi wątpliwości. Czym więcej ogniw pośrednich pomiędzy źródłem a materiałem, o którym pracuje biegły, tym większe niebezpieczeństwo, że ten materiał, czasami nawet w sposób nieświadomy i niecelowy, jest zniekształcony. I skoro te materiały źródłowe były od samego początku dostępne, to oczywiście budzi zaskoczenie, dlaczego nie były przekazane biegłym na samym początku, a dopiero trafiają w ich ręce teraz. Dodajmy, że żaden z oskarżonych byłych policjantów nie przyznaje się do winy. A teraz ostatnie skutki ulew w Małopolsce i utrudnienia dla kierowców. Rzeka Białka podmyła fragment mostu na Krajowej 49 pomiędzy Bukowiną Tatrzańską a Czarną Górą. Z tego powodu samochody jeżdżą tamtędy wahadłowo. Naprawa ruszy dopiero, kiedy obniży się poziom wody. Zniszczona jest także jezdnia od mostu w Czarnej Górze do granicy ze Słowacją w Jurgowie. W ostatnich dniach największe ulewy przeszły nad Małopolską, Śląskiem, Podkarpaciem, mocno padało także w zachodniopomorskim i w warmińsko-mazurskim. Jutro niewielka poprawa pogody, a znacznie lepiej powinno być już od soboty. W serwisie Trójki przenosimy się do pawilonu koncertowego Symfonii Varsovii w Warszawie. Tam na scenie The Orchestra of the Americas. To jedyny ich koncert w Polsce. Ja jestem pierwszy raz, w związku z powyższym jestem pod wrażeniem tego i mam nadzieję, że będzie wspaniałe przeżycie kulturalne i w ogóle. Czego się spodziewamy? Fantastycznych wrażeń na pewno i ze względu na to, jaka jest formuła koncertu i z jakiej części geograficznej, to myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie. Usłyszałam dzisiaj w drugim programie, że jest koncert i dlatego przyszłam, a program jest bardzo piękny. Uwielbiam orkiestry amerykańskie, no i w ogóle to wspaniały repertuar i bardzo się cieszę i w ogóle wielki zaszczyt, że tylko raz i wielki zaszczyt, że tu, że w tym pawilonie koncertowym, który ja uwielbiam. Dodajmy, że organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena oraz Polskie Radio. Poprawia się sytuacja na belgijskich lotniskach. Utrudnienia będą jednak nawet do końca dnia. Przypomnijmy, niebo nad Belgią było zamknięte dla samolotów przez awarię komputera.

to dig it in the moon. We need nobody to give us something. We have to dig the moon so I can dig it anymore. Co wydana płyta z piosenkami Kamala Kaili z Sudanu otwiera drugą godzinę naszego spotkania w programie alternatywnym. Jak słychać, nie są to nagrania najnowsze, a to zazwyczaj w takich przypadkach oznacza, że kryje się za nimi jakaś ciekawa historia. Trudno w radiu o tej porze przytaczać je w całości, ale to jedno z takich wydawnictw, które uświadamiają, jak czasem detale potrafią zadecydować o powodzeniu czegoś lub nie. Janis Stewart, szef wytwórni Habibi Funk, dostał taśmy z tymi nagraniami w Chartumie. Były one ponoć w strasznym stanie, zalane, zakurzone, bez jakiejkolwiek osłony. No nic, tylko się załamać. Widać było, że nikt zupełnie o nie nie dbał. Dostał je w jakiejś plastikowej torbie. Pierwsze, co zrobił po powrocie do Niemiec i ich wyczyszczeniu, było ich zdigitalizowanie. Bez słuchania wcześniej tego, co się na tych taśmach znajduje. I co się okazało? Okazało się, że gdyby chciał najpierw posłuchać, a dopiero później te taśmy digitalizować, to już by tego nie zrobił, bo dźwięk w jakiś sposób się zdezintegrował. Po prostu to, co było zapisane na taśmach, gdzieś wyparowało. Zostały ogromne zniekształcenia. No, nie dałoby się tego po prostu drugi raz jeszcze odsłuchać w całości. Gdyby nie to, że najpierw zapisał to gdzieś na swoim dysku, to tych nagrań po prostu by w tym momencie nie było, a jest w nich coś naprawdę niesamowitego. To płyta Muslims and Christians Kamala Kaili. Kamal Kaili, jak było słuchać jeszcze na początku lat 90. śpiewał, że musimy skończyć wojnę na południu, że wszyscy musimy się zjednoczyć. Dziś ani on już nie śpiewa, ani też nie ma tego Sudanu, który był jeszcze w jego piosenkach. Ale archiwa z muzyką z Sudanu otwierają się za to dla nas coraz szerzej. Niedawno zajrzała tam także wytwórnia Ostinato, która opublikowała wybór piosenek Abu Obaida Hassana. wytwórnia Ostinato. Trochę jak butik z ekskluzywnymi ubraniami starannie selekcjonuje to, co wydaje. 2 lata działalności, to raptem 4 duże płyty w ich przypadku, zaczęli muzyką z Haiti. Potem była kompilacja piosenek z Wysp Zielonego Przylądka, która, to mogę spokojnie, z czystym sumieniem powiedzieć, przestawiła moje muzyczne tory i absolutnie zafascynowała tym legionem. A już myślałem, że w tym wieku takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach. Wreszcie w wakacje ubiegłego roku ukazała się kompilacja z muzyką z Somalii. Kraju, w którym zdawało się, że nic nie przetrwało, te wszystkie dźwięki gdzieś zapisane były w strasznym stanie, te, które można było znaleźć gdzieś w internecie czy na YouTubie na przykład. Zdecydowanie za mało w związku z tym poświęciliśmy czasu tej płycie somalijskiej, Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa. Teraz nadarza się okazja, by sięgnąć po jeszcze jedno nagranie z niej. Całkiem niespodziewanie bardzo taneczne się zrobiło za sprawą muzyki z Somalii, więc kontynuujmy ten wątek. Wczoraj w programie alternatywnym pojawił się zupełny debiutant, który ma na swoim koncie raptem 5-utworowy mini-album, DJ Lilo Cox z Portugalii. A dziś o 14.30 dostałem maila z informacją, że to festiwal Unsound informuje o kolejnych 49 wykonawcach, którzy dołączają do wykonawców, którzy wystąpią w tym roku w Krakowie między 7 a 14 października. I tam na samym końcu takiego długiego, długiego załącznika, który ma wiele stron, nie policzę w tym momencie ile, 6 już mam, jest napisane, że wystąpi także DJ Lilo Cox. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i wrócenia do jego muzyki dzisiaj. chwilę DJ-a Lilo Coxa w żadnym innym miejscu niż w sali numer 2 w piątkowy lub sobotni wieczór w hotelu Forum podczas krakowskiego festiwalu Unsound. To byłaby nieprawda, gdybym powiedział, że czuję jakąś satysfakcję, ale taką delikatną radość, bo zazwyczaj jest tak, że o wielu wykonawcach, którzy występują podczas Unsoundu, dowiaduje się tak naprawdę o ich istnieniu, że ktoś jest taki, robi taką muzykę, dopiero gdy czytam, kto tam wystąpi. A DJ-a Lilo Coxa udało mi się wychwycić nieco wcześniej, na co mam wymierny dowód w postaci tego, że i wczoraj w programie alternatywnym się pojawił. To będzie, podejrzewam, bardzo, bardzo gorąca noc z muzyką z Portugalii, z Angolii, z Brazylii, jak było słuchać chociażby tutaj przed chwilą, taką bardzo, bardzo nowoczesną i wykręconą sambę. No i gdzieś znowu w tym wszystkim się pojawiają Wyspy Zielonego Przylądka i cały ten świat portugalski. Wracamy zdecydowanie bliżej nas, wracamy do Polski, sięgamy po naszą płytę tygodnia, to Resina i album Traces. We'll be right back. prawie jak na płytach Godspeed You Black Emperor. Inaczej niż na debiutanckiej płycie Karoliny Rec, która ukrywa się za nazwą Resina, słyszymy nie tylko dźwięki emitowane przez wiolonczele, ale także przez jej struny głosowe oraz, jak było słychać przed chwilą i będzie też słychać jeszcze za chwilę, także przez perkusję. Traces to nasza płyta tygodnia, zatem mamy dwa egzemplarze dziś do rozdania, a pytanie na dziś to, kto na tej perkusji gra? 227 trójek, Ola czeka na pierwsze poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej. Thank you. Na tej perkusji gra Mateusz Rychlicki, to o niego pytaliśmy. Mateusza możemy znać z Kristen z Lotto, pewnie też z Salto i z Kobiety z Wytm. Prawidłowych odpowiedzi udzielili Tomasz ze Słupska i Artur z Gdyni, to do nich trafią płyty Resiny Traces. Wczoraj natomiast pytaliśmy o to, kiedy dokładnie powstała wytwórnia, która wydaje płyty Resiny, bo Traces to już druga płyta. Wytwórnia 130701 powstała 13 lipca 2001 roku. Z takimi odpowiedziami wczoraj dodzwonili się Tomasz z Warszawy i Łukasz z Wrocławia. Gratulujemy. 5 października ukaże się nowa płyta Cat Power. Mamy już jej bardzo krótką zapowiedź. To piosenka Wanderer, raptem minuta 10 sekund. A po niej tak naprawdę Resinie odpowie Mary Latimore grająca na harfie. Ola Baszun, Michał Jakubik, Bartek Gil. Dziękujemy, do usłyszenia. Oh, I've been wondering if your brown eyes still have color. Could I see that night with those hands, that night, oh, galleon ring with heart, wild heart, you'd sing to me. Was a night lady from the old town. Twist of fate would have me sing your wedding with a baby on my mind and your soul in between. Wild heart, young man, goddamn, I want to keep. For your goal is ages up for the end of your story. Give my hand to Jesus and win away you. Oh, wonder, I've been wondering. Thank you.